Jak dobrze pamiętamy, przez byłych właścicieli PRL-u, potem jak pewnie zauważyli nasi wierzyciele, nastąpiło symboliczne podkreślenie grubą, dodam czerwoną kreską przeszłości, państwo zmieniło nazwę, a orzeł już się nie kłania i ma na głowie koronę. Rozpoczęliśmy życie na własny rachunek, kontrolując w 35% naszych przedstawicieli, co robią z naszymi pieniędzmi. Oczywiście, jeżeli zachodni wierzyciele nadal pragną dochodzić swoich należności, trzeba im to, rzecz jasna, ułatwić. Mogą na przykład za pomocą biura meldunkowego odnaleźć osoby, które zaciągały w swoim i tylko w swoim imieniu, może jeszcze w imieniu swoich kolegów, te kredyty na frajerskich warunkach za przestarzałe i trudno zbywalne na Zachodzie licencje tych Fergusonów czy tych Beretów, Berlietów i tak dalej. Niech się spotkają i sobie ustalą, kiedy nastąpi spłata, w ilu ratach i po ilu latach i tam dalej. Może ktoś z pożyczkobiorców posiada te dolary w Tapczanie, prawda? Albo w Szwajcarii, nie wiem. Niech sobie przyjadą ci tam wierzyciele, sprawdzą i negocjują w klubie paryskim albo na miejscu w klubie emeryta i rencisty, a jak nie, to nawet u żyranta mogą. Mnie proszę uprzejmie w to wszystko nie mieszać. Nie ja pożyczałem, nie ja dawałem pełnomocnictwa, nie ja będę spłacał. Zachodni wierzyciele chyba wiedzieli, komu pożyczają, a jak nie wiedzieli, to jest to ich wewnętrzna sprawa. Ja się w te wewnętrzne sprawy w ogóle nie mieszam. Przecież to z daleka było widać i prasa zachodnia też o tym pisała, że grupa właścicieli kupuje sobie za zachodni kredyt jakieś maszyny na plantację. Jeśli zachodni wierzyciele wzruszali się serialem Izaura albo Panną Dziedziczką, to zapewne zauważyli, że nawet niewolnicy w Brazylii nie odpowiadali za długi plantatorów i to z XIX wieku. Nie podejrzewam, żeby zachodni wierzyciele dlatego zachęcali nas do łagodnej rewolucji, ponieważ zorientowali się, że system realnego marnotrawstwa nie gwarantuje im zwrotu pożyczki. Czynili to przecież ze względów humanitarnych, w imię demokracji, wolności, równości, braterstwa oraz praw człowieka, obywatela i co tam jeszcze. Przynajmniej tak odebrałem adresowane do mnie przemówienia przedstawicieli tych wierzycieli. Jeżeli kapitaliści sądzili, zresztą słusznie, że za pomocą kredytowego bata i marchewki zniszczą konkurencyjny system, to niech teraz świętują, śpiewają, niech sobie świętują swoje zwycięstwo, oglądając z satysfakcją masę upadłościową. Domaganie się zaś od tej masy zwrotu gotówki jest, powiedzmy to najdelikatniej jak można, nieporozumieniem. Na Zachodzie najważniejszą rozrywką jest telewizja. A największą oglądalnością cieszą się mecze i codzienne wiadomości. Te wiadomości na pewno byłyby o wiele nudniejszych, gdyby nie doniesienia zza żelaznej, potem brezentowej, a potem rozlatującej się kurtyny. Sądzę, że abonamentowa opłata w wysokości 40 miliardów dolarów za ten 45-letni telewizyjny show z naszym udziałem nie jest kwotą zbyt wygórowaną. W końcu za to należy się jakieś honorarium. Pomińmy już milczeniem, że dla jednych te telewizyjne newsy oglądane z wygodnego fotela, przerywane reklamówkami Coca-Coli były very interesting, exciting and fantastic, a dla drugich to była długa przerwa w życiorysie bez możliwości zmiany kanału. Na historii bywa fantazja, gdy się rozejrzeć dobrze po bokach. Widać, że Polska to już nie Azja, choć nie tak całkiem z niej Europa. Od dawna nie jest idolem Stalin, wkoło pampersy, snickersy, malmy. Skończył realny nam się socjalizm, lecz kapitalizm wciąż nierealny. Ale powtórzmy, bracia w pokorze, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Dopóki jeszcze pośmiać się może i nie buszuje ruski w komorze. A że po pierwszym znowu jest drożej, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Póki koronę ma biały orzeł i trochę prawdy w telewizorze. Oh, mamusia da spokój, przecież mamusia wie, że tatuś nie słyszy. Aha. Jeszcze nie newsy, a już nie skazki, jeszcze nie biznes, już nie robota. I jeszcze nie NATO, lecz nie warszawski, nie RWPG, choć nie wspólnota. Więc cierpliwości trochę potrzeba, kiedy historii sędzia surowy dał wprawdzie bilet wstępu do nieba, lecz kazał odbyć nam staż czyścowy. Już nie do skarbu, bratnią obroże, miast mowy trawy jest słowo Boże. I kogo zechcesz, wybierać możesz, byle nie gorzej. Więc jeśli nawet musisz żyć w norze, pamiętaj zawsze, gorzej być może. Gdy w duszach wielu wciąż się telepie, co się telepie, byle nie lepiej. Jeśli nawet musisz żyć w norze, pamiętaj zawsze, gorzej być może. Gdy w duszach wielu wciąż się telepie, byle nie lepiej, byle nie lepiej. Dwie dekady minęły i hasło byle nie gorzej jest ciągle aktualne. Ale to ono jest chyba, słuchaj, niezależne od czasu, tak bo jest. Jak Rzym starożytny upadał, też siedzieli tam na forum Romanum i mówili, no byle nie gorzej, a gorzej nastąpiło niestety. Masz rację, ja chciałem tylko wspomnieć, bo usiłowałem sobie przypomnieć, kto to śpiewał, więc usłyszałem tam i Krystret Hacz, i Edytę Olszówkę, i Jerzego Kryszaka, Mariana Opanie, nie wiem, wszystkich, Andrzeja Zarowskiego oczywiście. Wcześniej w felietonie usłyszeliśmy Krzysztofa Jaślara w Człowieku z gumy Andrzeja Janeczko, a w słowisku, no to cyrk poza wymienionymi jeszcze Jasie Wizmur i Wiesława Drzewicza. A wracamy teraz do naszych baranów. Wspomniałeś o kabarecie studenckim. No właśnie, to się wcześniej zaczęło. Taki był, mnie zafascynował Bim-Bom bardzo wcześnie. No ale myśmy Bim-Bomu, ja przynajmniej osobiście nie widziałem. Tylko resztki, co do nas dotarły, filmowe. Ale na przykład, co to było... To chyba był film Do widzenia do jutra, prawda? Tak, oraz jakieś takie fragmenty. Fragmenty, kroniki filmowe, książka Afanasiewa, Sezon kolorowych chmur. Ale ja chciałem jedną rzecz zaznaczyć, bo myśmy mówili o żartach. Otóż, no, kabaretom studenckim więcej można było. Zwłaszcza kiedy to się działo w małych piwniczkach, w lokalach klubowych. Oczywiście też była cenzura. Sam biegałem z tekstami na mysią, ale no, mimo wszystko więcej. Poza tym była jeszcze jedna sprawa. Ludzie młodzi nie mieli elementu, który się nabywa z wiekiem, znaczy autocenzury. Tak, ale też były pewne chytre sposoby. Otóż w tym Bim-Bomie śpiewano Żurawiejki. Tylko że po słowach lance do boju, szable w dłoń następowały dziwne dźwięki na trąbce i słowa bolszewika goń już nie dochodziły. Niemniej kto znał utwór, wiedział, o co chodzi. No tak, to oczywiście były różne zabiegi. Ja pamiętam kiedy jeszcze w takim kabareciku Mikser występowałem, to Luzek Radzikowski wymyślił pomysł tyle naiwny, co złośliwy. Mianowicie napisał scenariusz programu, przepisał ciągiem. Wiersze, dydaskalia, proza, po prostu wypełnił strony wszystkie znakami, wychodząc z założenia, że może cenzor tego nie przeczyta. I rzeczywiście, jeśli nawet czytał, to parę rzeczy przeoczył. Ja z innej dziedziny pamiętam takie zdarzenie. Był już nieżyjący niestety artysta awangardowy Andrzej Partum, który pisał między innymi manifesty. Bardzo skomplikowanym językiem i kiedyś taki manifest postanowiliśmy zamieścić w piśmie studenckim, którego byłem redaktorem. Poszło to do cenzury. Cenzor 3 dni myślał, po czym powiedział: nie mogę tego zatrzymać, bo ani w ząb nic nie rozumiem. To było bardzo dobre. To były na cenzurę różne metody. Myśmy, pamiętam, telefon zaufania ocenzurowali, żeby wystawić go na famie, no w sposób, powiedziałbym, terrorystyczny. Mianowicie najpierw wywabiliśmy cenzora szczecińskiego z jego ekspozytury do taksówki. Dwie piękne dziewczyny zespołu go tam zaczęły emablować. Ktoś mu tam nalał. A gdzie jest pokaz? Niedaleko. No okazało się daleko, bo w Myśliborzu. Niemniej jakoś przewieźli do tego cenzora, przewieźliśmy tego cenzora w trudnym już stanie, ciężkim do tego Myśliborza. Obejrzał, zachwycił się, puścił i efektem był trójzęb Neptuna na famie i stempel, który oczywiście cenzura warszawska unieważniła i w związku z tym ten program w następnym sezonie graliśmy już bez trzeciej części. Zresztą w kabaretach stacjonarnych, czyli posiadających swoją salę, istniała instytucja stolika cenzorskiego, to znaczy specjalnego stolika, który był zarezerwowany dla przedstawiciela cenzury i właściwie każdy program zaczynał się od tego, czy ktoś przy tym stoliku siedzi. Ale jeżeli siedzi, gramy wersję A, jeżeli nie, wersję B. Była jeszcze wersja C, ponieważ te, nazwijmy, siły cenzorskie wyczerpywały się po paru spektaklach. Potem już przechodziły teściowe, bliżsi, dalsi znajomi, którzy już nie mieli obowiązku sporządzać służbowej notatki. No tak, to prawda. W związku z tym na przykład baczne oko Pietrzaka potrafiło oszacować, kto przy tym stoliku siedzi i... Czy ta starsza pani w koafiu, że wygląda na cenzora? Chyba nie, prawda? No tak, tak to rzeczywiście było. Dziwna to była czasami symbioza, bo bywali cenzorzy, którzy byli fanami poszczególnych autorów i udzielali życzliwych rad czasami. Jak to zrobić, żeby to przeszło? Co by tu zmienić? Używali twórczości nawet pewnego rodzaju cenzorskie. To ciekawe zjawisko było. Rozumiem, słuchaj, to wszystko jeszcze zależało od osobowości ludzi robiących kabarety. Bo przecież to też byli ludzie różni, ci twórcy, aczkolwiek przeważnie uzdolnieni, ale byli ludzie, którzy po prostu programowo odżegnywali się od satyry, którzy chcieli po prostu od razu robić kabaret komercyjny i byli wariaci, jak znaczna część kabaretu Stodoła, jak Salon Niezależy, którzy jednak chcieli coś powiedzieć, jak już wychodzili na scenę. Nie tylko rozśmieszyć publiczność do łez, bo i tacy byli, tylko po prostu zrobić naprawdę kabaret polityczny. Wiem coś o tym, ponieważ, jak już powiedziałem, zespół był złożony i trzeba było dużo się nagimnastykować, żeby ta, powiedzmy, szpica, obok mnie był reżyser Maciej Wojtyszko, przekonała resztę, że można nie tylko śmiesznie, ale i mądrze. No tak, też bywały takie różne wybiegi. Na przykład nie pisało się, że wystąpi kabaret, tylko się brało zaprzyjaźnioną piosenkarkę, a kabaret występował jako konferansjerzy przy okazji, no i wtedy piosenkarka mogła, a kabaret przy okazji też mógł. Poza tym, słuchaj, w historii tego naszego kabaretu, bo ja żyję długo, to mogę powiedzieć, występowały falowania. I zwykle w momencie, kiedy reżim miał jakieś kłopoty, to w tym momencie kabaret rozwijał skrzydła. Tak było w okresie przed i po październikowym, właśnie kiedy zaczynał STS i kiedy błysnął Bim Bom. Tak było po marcu. I właśnie zabawne, że z jednej strony stłamszono społeczeństwo, a z drugiej strony usiłowano skokietować studentów, dając im trochę nie tyle chleba, ile igrzysk. No to prawda, zwłaszcza, że potem nastał Gierek, który na początku usiłował być takim liberalnym, prozachodnim poczciwcem, co się okazało oczywiście nieprawdą, ale najpierw udawał, więc powiedzmy na famie w Świnoujściu można było usłyszeć bardzo różne rzeczy. No to były czasy kabaretu tej, to były czasy zapomnianego dzisiaj kabaretu SAK. To był kabaret pod Budą, który w ogóle nie miał charakteru obecnego zespołu pod Budą, z którego wtedy wywodził się Smolen i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście była potężna fala, która to fala gdzieś tak już im bliżej środka lat 70., im bliżej środka dekady sukcesu zaczęła opadać, ale kiedy ona już tak zupełnie prawie opadła, to nastąpiło nastąpił sierpień 1907 roku i znowuż wlało się mnóstwo żywotnych sił w nasz kabaret. To znaczy, to był moment bardzo niezwykły, bo nadal istniał ustrój socjalistyczny. Ale nikt się nim nie przejmował. No właśnie, natomiast właściwie nie istniała cenzura. To znaczy, teksty, które się wygłaszało wtedy ze estrady, były w ogóle niecenzurowane. Był jakiś tam cenzor, który czasem protestował, ale właśnie nikt na to nie zwracał uwagi i taka chwila zupełnej, powiedziałbym, wolności. I powiem ci szczerze, że ta wolność, ten oddech, on w jakiś sposób, co zupełnie zadziwiający, przeszedł również przez stan wojenny. Ponieważ cenzura tych pierwszych miesięcy i może pierwszych lat po stanie wojennym wcale nie była taka, jak nie wiem, jak w Czechosłowacji po 68 roku. Ponieważ stempel jednego z 49 cenzorów wojewódzkich obowiązywał w całym kraju, wystarczyło znaleźć jakiegoś przyzwoitego, chociaż jednego cenzora w Polsce, myśmy mieli takich paru, żeby móc działać. Oczywiście były tematy tabu i być może to o tym w kolejnej rozmowie pogadamy sobie, ale naprawdę można było robić programy nieżyczliwe panującej ekipie. Inna rzecz, że czy ta ekipa była śmieszna, bo nastąpił moment, w którym jakby już nie była śmieszna, była irytująca, obrzydliwa. Ale i właściwie szczerze, śmianie się z niej no, nie przynosiło radości. Andrzej Zaorski zrobił taki numer, który po prostu zdumiony jestem, że przeszedł. Mianowicie w wersji tego wspomnianego notocyrku, który wystawiliśmy w Teatrze w Gorzowie, umieścił w loży trzy kukły Jaruzelskiego, Urbana i Rakowskiego, które kiwały, reagowały i wyobraź sobie, o dziwo, nie wiem dlaczego, to oczywiście, kiedy, ponieważ wyświetlanie tych kukieł przez reflektor, no to były dodatkowe puenty, cenzura to puściła. No, interesujące, ale to były tajemnicze sprawy. Ja na przykład zawdzięczałem pewnej cenzorce wydawnictwa zachodnie, które ona konfiskowała, ale dostawała przedtem do czytania, a potem pożyczała różnym ludziom, którzy czytali, więc on spełniała pożyteczną funkcję, rozpowszechniała właściwie wydawnictwa paryskiej kultury, tyle tylko, że z prośbą, żeby w końcu jednak do niej wróciły. Taki ograniczony debit. A skoro mówimy o młodej cenzorce, w takim razie może przejdziemy do młodej lekarki i kolejna porcja, jak to nazwać, sypaliów. Można, tak. Z pamiętnika młodej lekarki.